लब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क, मेरे दिल को तू जहां से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी जान तू, बस कर दे आशिकाना। चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना।